Book 2 3 3 3 Berkenalan Ontmoeten Ontmoeten Hallo Hallo Hallo Selamat pagi Selamat siang. Dag. Dag. Apa kabar? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Apakah Anda berasal dari Eropa? Komt u uit Europa? Komt u uit Europa? Apakah Anda berasal dari Amerika? Komt u uit Amerika? Komt u uit Amerika? Apakah Anda berasal dari Asia? Komt u uit Azië? Komt u uit Azië? Anda menginap di hotel mana? In welk hotel verblijft u? In welk hotel verblijft u? Sudah berapa lama Anda berada di sini? Hoe lang bent u er al? Hoe lang bent u er al? Berapa lama Anda tinggal di sini? Hoe lang blijft u? Hoe lang blijft u? Senangkah Anda di sini? Bevalt het u hier? Bevalt het u hier? Anda sedang berlibur di sini? Bent u hier met vakantie? Bent u hier met vakantie? Kunjungilah saya kapan-kapan. Kom me een keer opzoeken. Kom me een keer opzoeken. Ini alamat saya. Hier is mijn adres. Hier is mijn adres. Apakah kita akan bertemu besok? Zien we elkaar morgen? Zien we elkaar morgen? Maafkan saya. Saya sudah ada janji sebelumnya. Sorry, maar ik heb al plannen. Sorry, maar ik heb al plannen. Dag. Dag. Sampai berjumpa lagi. Tot ziens. Tot ziens. Sampai nanti. Tot gauw. Tot gauw.